Where the time is 5:36, the latest freeway skywatch reports, the Hollywood freeway is clear to the valley, the San Diego freeway slow at Century Exit, and the Golden State down to a crawl after a fender bender. And now back to much more music. Do you remember this song from the Flower Power days? Originally done by Eric Burden and the Animals. Here's Harpo's vision of those beautiful San Francisco nights. Radosny DJ radiowy. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bowiem no właśnie, Amerykanie określają to mianem DJ-a. W naszej tradycji europejskiej jest to po prostu prezenter radiowy. I tak się już jakoś poukładało, że często właśnie w Stanach mówi się o tym, co w radiu, że informacje podaje właśnie jakiś DJ. Zresztą w stacjach komercyjnych, polskich stacjach komercyjnych też pewnie się to jakoś tam zakotwiczyło i też zdaje się mówi się o prowadzących DJ-e radiowi. Tak sobie brzmiał Disco Joke, żart zrobiony przez Rune Lindberga, przedstawiciela skandynawskiej muzyki disco. Tak, tak, skandynawskiej, mimo tego, że przeniósł nas dzięki swojemu utworowi do Kalifornii. No, w każdym razie była to edycja utworu, jak i tego wszystkiego, co zostało zarejestrowane w trakcie radiowego wejścia. Autorem oryginału jest Adriano Caletano, a ów edit wybrzmiały stworzył Rune Lindberg. I teraz wymyśliłem, że przyniosę jeszcze inną postać, a właściwie konstrukcję muzyki dyskotekowej, co nieczęsto się w muzyce disco zdarza, ale tak jak i w innych gatunkach również istnieje. Myślę tutaj o medleju, czyli połączeniu kilku utworów w jeden. I tak do tego soulowego utworu, który wybrzmiał przed momentem, soulowego w sensie energii, jakiejś duszy tego czasu, który trwał, wprowadzamy troszkę syntetyku, ale syntetyku nie generowanego przez komputer, a przez sekwenser i syntezator. Something for everyone. Come to man's country and develop your body. Or visit us once and you'll come again and again. For the best workout in town, it's Man's Country. 28 West 15th. African drum, expression of rhythm that makes the spirit grow and dance in emotion. Skin on skin, vibration of universal meaning. Przedziwny jest to twór, ale myślę, że wart uwagi. Twór muzyczny polegający na tym, że w jednym utworze pojawiło się ich kilka, ale nie na zasadzie nakładania się wzajemnego, tylko na zasadzie zmiksowania, nie wiem, czasem zwrotek, czasem pewnych fraz. To zostało połączone i nazwane tak jak trzeba, medlejem, określone mianem również Disco Classic American Standard. Ci z Państwa, którzy byli w Stanach Zjednoczonych, wiedzą, że jest seria, firma, która podpisuje się szyldem American Standard. I ta firma tworzy i tworzyła przeróżne przedmioty, rzeczy codziennego użytku. I tak mi jakoś zostało w głowie, kiedy dopadłem tę wybrzmiałą przed chwilą płytę, że to właśnie taki amerykański standard muzyki, nie wiadomo. Czy chodzi o standard dobrego nastroju, czy standard dobrego uruchamiania, bo to przecież dosyć energetyczna muzyka. W każdym razie American Standard Disco Classics Medley. To taka trochę chyba półoficjalna płyta, na której na drugiej stronie umieszczono trzy połączone ze sobą utwory. Ale to, co charakterystyczne jeszcze dla kompozycji, która wybrzmiała, to ten męski wokal. Wokal jakby trochę nagrany z ukrycia, to modne ostatnio. Wokal, który sobie tam zupełnie niezobowiązująco brzmi. Właściwie to tak pasuje do całości. Jeśli nam się podoba, to tak, a jeśli nie, no to nie, bo po prostu facet sobie opowiada różne historie i to zaczyna być modne. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale często w nowej muzyce pojawiają się utwory stricte mówione, nawet nie ma muzyki, tylko pojawiają się przeróżne szmery, przeróżne reporterskie zabiegi, echo, delaye, dźwięki przyrody. To coraz częściej występuje w utworach, które później oczywiście są wypełnione muzyką. Przyniosłem coś takiego sprzed kilku lat. Utwór, który bazuje na słynnej kompozycji Hall & Oates. Utwór, który w tej rozszerzonej wersji właśnie został opublikowany na płycie winylowej z męskim wokalem, a jakże. Therefore control them. Vital to be sustained.

Wydłużony, ale jakże rozpoznawalny, to dzięki temu motywowi przewodniemu. Hall & Oates, pamiętają Państwo? Hall & Oates for That. Taki był tytuł tego utworu. Zdaje się, że też nie zatrzymał się dawno temu na liście przebojów. Tutaj w wersji wyedytowanej przez The Sound. Tak brzmi nazwa tego winylu, który trochę balansuje między muzyką disco i między muzyką house'ową. To ciekawe, że te nagrania z lat 80. Wciąż tak prosto i tak mimowolnie właściwie dają się wyedytować i dają się w pewien sposób przepisać na zupełnie nowe nagranie. A przed nami muzyka, która już jest zupełnie przedziwna, ale jednak utrzymana w stylistyce muzyki disco. Muzyki, która właściwie niewiele ma wspólnego z tym wszystkim, co działo się w latach 70., czyli w dekadzie, kiedy disco święciło największe triumfy popularności. Niemniej przed nami muzyka skandynawskiego producenta. To też już brzmi dziwnie. Skandynawia, dzisiejsza Skandynawia i muzyka disco, pewnie kiedyś tak, ale w tej chwili może być to trochę dziwne połączenie, ale okazuje się tak naprawdę, że to właśnie Skandynawowie ciągną muzykę disco w przód i pozwalają jej się pięknie rozwijać. Czasem nawet zapominając o wokalach, co w muzyce dyskotekowej tej pierwotnej z lat 70. raczej do pomyślenia nie było. Niemniej bazują na instrumentach z czasów właśnie lat 70., ale czasem do tego wszystkiego dołożą coś wyjątkowo nietypowego. I tak oto Hans-Peter Lindström, czyli ów do tej pory tajemniczy producent ze Skandynawii, połączył muzykę dyskotekową z dźwiękiem no właśnie organów, które często można usłyszeć i zobaczyć w kościołach, ale oczywiście też w filharmoniach. No, bynajmniej nie w dyskotece, a tu proszę. Sytuacja dyskotekowa, jednak z organami. Mocnymi, potężnymi piszczałkami, bowiem tych piszczałek musiało być sporo w tej kompozycji. Six Cups of Rebel to album, na którym Hans-Peter Lindström umieścił tę przedziwną dyskotekową kompozycję. spokojne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia.

czujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. All I want is a good place to live. Quiet Place to Live. To kończący się utwór Hansa Petera Lindstroma. Wcześniej Magic, Deja Vu i No Release. To na początku tej zmiksowanej opowieści. Opowieści, którą znajdą Państwo na płycie Six Cups of Rebel z roku 2012. Rzecz wydana w wytwórni Small Town Super Sounds, czyli wytwórni, która specjalizuje się we współczesnej muzyce disco. A prym w tej współczesnej muzyce disco wiodą przedstawiciele skandynawskiej sceny, jak właśnie słyszany Hans Peter Lindstrom, jak Todd Terje. Panowie mają to do siebie, że tworzą nowoczesną muzykę przy pomocy starych instrumentów, często znalezionych w studiach, które zakończyły już swoją działalność. I w przeciwieństwie do Giorgio Morodera, ta muzyka brzmi znacznie bardziej organicznie, bowiem to, co słychać na tych najmłodszych płytach Giorgio Morodera, jest po prostu muzyką syntetyczną, trochę jakby bez powietrza, takie moje zdanie. Połączenie organów rodem ze świątyni, z transowym bitem, ale jednak utkanym, takie się ma przynajmniej wrażenie, przez tradycyjne instrumenty. Ciekawostka prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem koniec będzie już należał do gentlemana, który zdobył Oscara. A zdobył go, pisząc kompozycję Skyfall dla Adele, do któregoś tam odcinka o Jamesie Bondzie. Na zakończenie solowa twórczość tego gentlemana, Paula Upwortha, z kapitalnej płyty Voyager. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu, kilka minut po północy. Dobranoc. After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Tired of the old you, a one-way ticket might just be enough. And all your friends can come too, and all their dreams can come true. Leave the earth behind and come with us. And if you wanna make a change, then you better seize the day. Call us on this number, we'll help you book your place. We're traveling to outer space. You wanna see the Milky Way? Look into the stars with wonder of the intergalactic brain. Say goodbye for the last time. Brothers and sisters and the rest of mankind. Once you leave, we leave the earth behind. Taking to Mars and start a new timeline. Say goodbye, we had a good time. Brothers and sisters and the rest of mankind. Ready to leave all your troubles behind. All you gotta do. Star, you never find out who you are. You could be the clone and be the blueprint for. If you wanna be the clone, then that's alright. Leave it like a hair in your blood type. You could be the human 2.1 design. If you wanna make a change, then you better seize the day. Just call us on this number, we'll help you book your place. We're traveling to outer space. You wanna see the Milky Way? Look into the stars of wonder, but the intergalactic brain. Say goodbye for the last time. Brothers and sisters and the rest of mankind. Once I leave, we leave the hurt behind. Take it tomorrow.